θέση και δεν βρίσκει η καρδιά σου τρόπο να με συγχωρέσει. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι κακό σου έχω κάνει. Για να γυρίσεις πίσω η αγάπη μου δεν φωνεί. Σε έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γυρνά πίσω. Σε έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν να σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω.